Radek, Kamil, Dawid i Piotrek. Szczegóły na stopcafe.pl. Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 27 października. Jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Premier deklaruje, że stanie w obronie mediów publicznych. Jest prawomocny wyrok w sprawie lekarzy z Krynicy Zdroju, którzy fikcyjnie kierowali pacjentów na oddział. Biały Dom wzywa Kongres do jak najszybszego uchwalenia dodatkowych środków na pomoc dla Ukrainy i Izraela. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada obronę mediów publicznych. Szef rządu odniósł się do doniesień o spodziewanej likwidacji tych mediów przez przedstawicieli sejmowej większości. Premier Morawiecki mówił w TVP Info, że taki scenariusz nawiązywałby do poprzedniej epoki. Gdyby to coś takiego się stało, to by oznaczało nie tylko domknięcie i monopol informacyjny rodem z PRL-u, ale byłoby to zaprzeczeniem demokracji. Rada Mediów Narodowych zgodziła się dziś na zmiany w statutach Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej na wniosek byłego już ministra kultury. Według autorów mają utrudnić one ewentualną likwidację spółek. A dwaj lekarze ze szpitala w Krynicy Zdroju, którzy fikcyjnie kierowali pacjentów na oddział, zostali prawomocnie uniewinnieni. Jak tłumaczyli się przed sądem, krynicka placówka nie ma szpitalnego oddziału ratunkowego, dlatego jedyną możliwością skierowania pacjentów w latach 2011-13 na badanie rezonansem magnetycznym w trybie pilnym było przyjęcie ich na oddział. Chorzy byli na niego jedynie wpisywani, a następnie wypisywano im w dokumentacji przepustki na badanie. Dwaj lekarze zostali oskarżeni o poświadczenie nieprawdy w dokumentacji 77 pacjentów oraz wyłudzenie pieniędzy z NFZ. Najpierw sąd rejonowy, a po odwołaniu prokuratury także sąd okręgowy w Tarnowie uniewinnił medyków, uznając, że działali w stanie tak zwanej wyższej konieczności, mówi rzeczniczka sądu Małgorzata Stanisławczyk-Karpiel. Działali oni w trudnej sytuacji motywacyjnej tak naprawdę, bo mieli do wyboru albo ratowanie życia i zdrowia pacjentów, albo działanie zgodnie z procedurami przewidzianymi w kontraktach NFZ-u. Sąd uznał tutaj, że dobrem oczywiście wyższym było życie i zdrowie pacjentów i obowiązek udzielania im pomocy i leczenia, niż przestrzeganie procedur i luki w dokumentacji i niedociągnięcia, które ewidentnie były. Prokuratura w Kielcach jeszcze nie zdecydowała, czy będzie składała kasację. Sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju dała zielone światło do tego, by niedziele, które wypadają w Wigilię Bożego Narodzenia, były wolne od handlu. Posłowie poparli projekt Polski 2050 w tej sprawie, a odrzucili propozycje przepisów przygotowane przez rząd Mateusza Morawieckiego. Projekt rządowy zakazuje handlu w tegoroczną Wigilię, która wypada w niedzielę. Wiceminister rodziny Stanisław Szwed zaproponował, aby w to miejsce sklepy były otwarte 10 grudnia, ale w tych samych godzinach co 24. Wtedy handel jest dozwolony do godziny 14. Komisja poparła handel 10 grudnia, ale w pełnym wymiarze czasu, co zakłada projekt Polski 2050. Ponadto rozszerzono zakaz na wszystkie Wigilie wypadające w niedzielę, co, jak mówi Izabela Bodnar z Trzeciej Drogi, jest korzystne dla przedsiębiorców oraz klientów. Nie ma w nim właśnie ograniczenia tego godzinowego, który spowodowałby ogromne perturbacje logistyczne. Związkowcy zaproponowali, aby posłowie rozważyli otwarcie sklepów 10 grudnia do godziny 18. Bez zmian handel będzie dozwolony w niedzielę 17 grudnia. Drugie czytanie projektu odbędzie się w Sejmie we wtorek. Relacjonował Michał Fabisiak. A zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę, handel jest możliwy jedynie w 7 niedziel w roku. Są to dwie kolejne przed świętami Bożego Narodzenia, poprzedzająca święta wielkanocne oraz ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia. Izraelska armia potwierdziła wieczorem, że Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża przejął w Strefie Gazy 11 izraelskich zakładników uwolnionych przez Hamas w ramach czwartej tury wymiany na palestyńskich więźniów, podała agencja Reutera. Wypuszczeni zakładnicy są w drodze do domu. Władze Kataru podały dziś, że trwający pierwotnie do wtorku rozejm ma zostać przedłużony o 2 dni. Biały Dom wezwał Kongres do jak najszybszego uchwalenia dodatkowych środków na pomoc militarną dla Ukrainy i Izraela. Desperacko potrzebujemy dodatkowego finansowania, powiedział rzecznik Prezydenckiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Z Białego Domu Marek Wałkuski. John Kirby przyznał, że dostawy uzbrojenia dla Ukrainy zostały ostatnio ograniczone. W przypadku Ukrainy pakiety uzbrojenia z zasobów Pentagonu mają mniejszą wartość, ponieważ nie mamy takiej elastyczności, jaką mieliśmy kiedyś. Kirby dodał, że w miesiącach zimowych ukraińskiej armii będzie coraz trudniej prowadzić operacje bez dodatkowych dostaw uzbrojenia. Wsparcia finansowego potrzebuje także Izrael. Desperacko potrzebujemy dodatkowego finansowania, o które prosił prezydent. Chciałbym przypomnieć członkom Kongresu, że liczby zawarte w naszych wnioskach są dobrze uzasadnione. i nie wzięliśmy ich z sufitu. Biały Dom zwrócił się do Kongresu o uchwalenie pakietu o wartości 106 miliardów dolarów na pomoc dla Ukrainy, Izraela, bezpieczeństwa w obszarze Indo-Pacyfiku oraz ochrony granic USA. W pakiecie przewidziano 64 miliardy dolarów dla Ukrainy i ponad 14 miliardów dla Izraela. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą miejscami popada śnieg, silniej w górach oraz na Dolnym Śląsku i południu ziemi lubuskiej. Na północy gdzieniegdzie marznące mgły. Temperatura minimalna od minus 13 na północnym wschodzie do minus 5 w centrum i minus 1 na zachodzie i południowym zachodzie. Autopromocja. A gdyby tak wrócić do marzeń z dzieciństwa? Wstałem jak kołek koło pompy i chciało mi się płakać. Zapraszamy na wspólną wyprawę do przeszłości. Sadowski! Tu! Natychmiast proszę! Tak bardzo chciałem, żeby to był tylko sen, przelotna mara, ale nie mogłem się obudzić. Ty, Saduś! To do ciebie! Familijna proza w Trójce. Marek Stokowski! Samoloty! Występują Dariusz Basiński i Jacek Borusiński. Mumio! Od poniedziałku do czwartku, około 19.50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, ten telewizor jest idealny. I rabat też przypasowy. Mówiłam, kupujemy tylko na Allegro Black Week. Rabaty na wszystko, czego naprawdę potrzebujesz? Na Allegro mają. Codziennie obniżki do minus 50%. Kupuj taniej na Allegro Black Week z Allegro. Polskie Radio poleca album Maestro Łukasza Borowicza, laureata Nagrody Mediów Publicznych 2022. Nagrania oper Verbum Nobile Stanisława Moniuszki i po raz pierwszy w historii Zemsty za mur graniczny Zygmunta Noskowskiego, opartej na komedii Aleksandra Fredry. Trzypłytowy album Łukasza Borowicza do kupienia w dobrych księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Rabaty na to, czego naprawdę potrzebujesz? Na Allegro Black Week mają. Obniżki do minus 50%, w tym smartfon Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G za 879 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1099 zł. Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Przed nami reportaż o krowach, choć same krowy są tu raczej na drugim planie. Reportaż będzie dotyczył wykorzystywania organów, oczywiście państwowych, do swoich prywatnych celów. A wszystko dlatego, że przepisy są bezradne wobec pewnej pani. Przed nami, czyli za trzy piosenki, druga część reportażu Adama Bogoryja Zakrzewskiego pod tytułem Krowy, czyli obywatele, a urząd. Thank you. Skoro dzisiejszy reportaż jest o krowach, przynajmniej w tle. Krowa jaka jest, każdy widzi, choć są też tacy, którzy sądzą, że krowy są niebieskie, to ci omamieni reklamą. Krowa bywa łaciata, ruda, czarna, w kropki, bordo też się trafia. Polska, jak się okazuje, jest trzecim w Europie producentem mleka, zaraz za Niemcami i Francją. W Polsce żyje około 2 milionów krów mlecznych, mniej więcej tyle, ilu warszawiaków. Istne szaleństwo. Stop.

Just when you think you learn how to use it, it's gone. Czy obywatel może liczyć na skuteczną pomoc urzędników w sporze sąsiedzkim o zapach krów? Ich sąsiadka twierdzi, że śmierdzi i od 4 lat śle najczęściej bezzasadne skargi na wszystko, co związane jest z gospodarstwem hodowców bydła. Konflikt w podkarkonoskiej wsi Czadorów koło Kamiennej Góry trwa już 4. rok. Zapraszam Państwa do wysłuchania 2. odcinka reportażu Adama Bogoryja-Zakrzewskiego pod tytułem Krowy, czyli Obywatele a Urząd. Reportaż w Trójce. Znajdujemy się tutaj metalobor. Czy pan coś czuje? Nic. Krowy, zapach sianokiszonki, tak? No, nic więcej. Nie jakiegoś tam fetoru, czy tak jak pani sąsiadka sugeruje, że to jakiś amonia, czy jakiegoś smrodu mocnego, tak, co ją może denerwować, tak? To pełna emocji historia o konflikcie sąsiedzkim na podkarkonowskiej wsi. Młodzi następcy rosną, tylko jak weszliśmy, to już domagają się paszy. Miejsce konfliktu, wieś Czadrów koło Kamiennej Góry i spór pomiędzy hodowcami krów, państwem paździorów, a paniami C, ich sąsiadkami z zapłotu. Czy po tych krowach pan widzi, że są zdrowe? Nie, no skądże, wyglądają bardzo zdrowo. No, tak mają krowy wyglądać. Krowa, część druga, czyli obywatele a urząd. Historia o konflikcie o krowy na wsi, które przeszkadzają sąsiadce hodowców zwierząt. Co to jest? Chodź jak śmierdzi od was! Ile krów jeszcze będziecie trzymać? Jak długo? Na serce ludzie umierają w Czadrowie, chorują, dzięki wam! Sąsiadka twierdzi, że z ich gospodarstwa niesie się fetor, mówiąc bez ogródek, że śmierdzi od krów. Odpala się tak, że po prostu krzyczy tak w ogrodzie nieludzkim głosem. Piszczy, biega. To nienormalne jest. Ta pani nie powiedziała, że to pachnie, to po prostu smród fetory. Przestańcie smrodzić, to fetor, mówi, trujecie nas. No i jeszcze używając takich, wie pan, wulgarnych słów, typu kyf. Ale to nie tylko, że trujemy ich, to że trujemy sąsiadów, zabijamy sąsiadów. Amoniak. Takie sformułowania szły. Że umarło już. Tymi zapachami. Tak, nie. Tak. Tym jedzeniem, że mamy jedzenie trujące. I nasze dzieci będą chorować na białaczkę, będą miały raka, mówi, będziecie zdychać, będziecie umierać. Tak, proszę pana. Konflikt sąsiedzki trwa od 4 lat. Ta pani nakręca cały ten spór. Bo jak mieszkała w Jeleniej, to nie było tego problemu. Wróciła się, wszystko pisze, wszystko sprawdza, jakieś paragrafy, nie paragrafy i wtedy jest, są uprzejmie donoszę. Do gminy, na policję ta pani dzwoni, wszędzie. A zaczęło się od baneru, który sąsiadka wywiesiła na płocie. Poszło w eter, poszło w świat, bo nikt nie wiedział o tym problemie. Nikt nie wiedział. Zrobiła baner z napisem przestańcie smrodzić, dajcie nam żyć. Kiedy? Jak była pandemia koronawirusa. To dosyć długo wisiało na tym płocie, no. Ponad pół roku. No, ludzie się wszyscy do tego... No nie wiem, każdy się pytał, o co to chodzi, co nie? Ja mówię, to trzeba się spytać tam. Nie mnie, bo to nie jest mój płot. Dopiero jak wypisała ten baner na płocie, jechał dziennikarz, który był redaktorem tygodnika i go to zainteresowało, co to znaczy i pyta się mnie. Ja mówię, to spytaj się... A że kosiliśmy za drogą zboże, no to podeszedł do nas, tak? I pyta się, co to znaczy. Ja mówię, to musi pan iść tam spytać. A on mówi, co to znaczy? Przestańcie smrodzić, dajcie nam żyć. O kogo chodzi? Ja mówię, no o nas chodzi, o nas. Spór zaczął się, gdy zmarł mąż i ojciec sąsiadek, pani Elżbiety C. i jej córki Magdaleny. To szczególnie tej ostatniej zaczął przeszkadzać spród krów. Szybko okazało się, że nie tylko. Zaczęły się zawiadomienia na wszystko. Ładowaliśmy zboże, że hałas jest, tak? Przyjechała policja ze strażą, stwierdzili, tak? Jakieś nielegalne materiały palne. Przyjechali, stwierdzili, że nie ma nic. Ten sam dzień. Później na trzeci dzień na wieczór, że śmierdzi. Byli, stwierdzili, nie ma nic. Że kombaj źle stoi. Kombaj źle stoi, że to, że tamto... Że ciągnikami no... jeździmy za szybko po godzinę. A gdzie niegdzie mogą się dziać naprawdę niebezpieczne rzeczy. Podaję tylko przykład, tak? Kiedy przyjeżdżali policjanci do was? Kiedy była taka sytuacja? Przyjeżdżają tak w okresie, jakby to powiedzieć, od wiosny do jesieni. Jeżeli jest podstawa, że tam śmierdzi, pani sąsiadka dzwoni, no to jeżeli przyjadą jedni policjanci, to za parę godzin przyjeżdża następni, do tej samej sprawy. A wszystkiemu winna jest, zdaniem rodziny hodowców krów, sąsiadka. Na pozór miła, niewielkiej postury, dobrze ubrana kobieta, urzędniczka w niedalekiej Kamiennej Górze. Chwali się tym, że w mieście zna wszystkich. W ciągu 4 lat mieliśmy kontroli 118, spraw ogólnie było 247. No to każdy sobie może dopisać, jak się może człowiek czuć kontrolowany przez tyle lat. Sprawy typu gospodarstwa, zakłócania ciszy nocnej, sprawy dotyczące hałasowania maszynami, utrzymywania zwierząt w gospodarstwie, smrodu. Wszystko związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Urząd Gminy w Kamiennej Górze. A jest wypełnowała? Tak, dużo dołożyła. Jasne, wypełna. Tu oczywiście wszyscy doskonale znają panie C, sąsiadki hodowców krów. Wójt Patryk Strauss przywitał mnie z uśmiechem i ze zniecierpliwieniem. Uśmiecham się, bo rzeczywiście sprawa się zaczęła od 2018 czy 2019 roku. Więc mówimy o 3-4 latach tak naprawdę batalii. Wszyscy chcieliby, by ta sąsiedzka wojna ucichła i nie zabierała im czasu, bo zabrała go zbyt wiele. Szczególnie przez 2 lata 3 referaty najważniejsze. W zasadzie nie zajmowały się niczym więcej niż obsługą właśnie tego konfliktu sąsiedzkiego. Cierpiały na tym inwestycje, cierpiały na tym bieżące sprawy, na których było mało czasu. Wójt był wyjątkowo szczery. No musieliśmy bardzo mocno się jeszcze wzmocnić, żeby tu praktycznie się już doktoryzować z tych tematów. Szczególnie jedna z pań, córka, jako pracownik administracji państwowej, bo pracuje w stacji epidemiologiczno-sanitarnej, bardzo dobrze zna te przepisy i bardzo dobrze zna nieprecyzyjność wielu przepisów, ale też to, że w każdej sprawie trzeba wszcząć postępowanie, wie o tym. I myślę, że z tego prawa bardzo dobrze i skutecznie korzysta. A gdy prawo nie było po stronie sąsiadek, to te znalazły sposób na urząd. Te skargi były naprzemiennie wysyłane albo przez sąsiadkę seniorkę, albo przez sąsiadkę juniorkę. Mówię tutaj o mamie i o córce. Jak jedno rozstrzygnięcie w sprawie było z mojej strony już wysłane do wiadomości wszystkim stronom, rozpoczynała się sprawa po raz kolejny, tym razem już ze strony drugiej sąsiadki, albo córki, albo mamy. Więc to nam dublowało pracę i dublowało nam przede wszystkim zaangażowanie w terenie, bo musieliśmy za każdym razem jechać w teren. Sprawa o to samo? Gdy skarga córki nie przenosiła skutku, to pisała jej mama. Zazwyczaj ta sprawa była zmodyfikowana, wnosiła dodatkowy jakiś element, który musiał być przedmiotem sprawdzenia w terenie. Pan wspomniał, że wójt mówi, że sprawa się uspokoiła. To wcale nie jest prawdą, bo 3 tygodnie temu mieliśmy kontrol weterynarii i z policji przyjęli panowie z Komendy Powiatowej w Kamiennej Górze. Na wezwanie sąsiadek, czy tam pies szczeka za głośno, czy fetor jest wydobywany z obory. Przecież tego nie ma. Przecież pan jest tutaj przy nas i pan czuje, co jest. No powietrze, no tak jak na wsi, tak? Ja miałem nawet taką sytuację 2 tygodnie temu, jak wyjeżdżałem kombajnem spod wiaty, to sąsiadka zaczęła mnie nagrywać telefonem, jak wyjeżdżam kombajnem. No co? I wezwała policję, tak? I wezwała policję, że nieprawnie, że jeżdżę kombajnem, hałasuję kombajnem po swoim podwórku. To była godzina 14, ludzie, dajcie spokój, tak? Jest po prostu kobieta, jakby to powiedzieć, upierdliwa. Strasznie, nie? W sensie do rolnictwa, tak? A jaka jest prawda? Prawda jest taka, że większość tych skarg i uwag i wniosków nie zostało potwierdzonych. Nie ma podstaw do tego, żeby mówić, że gospodarstwo działa nielegalnie, bo przecież takie były uwagi, że gospodarze nielegalnie korzystają z drogi publicznej, że są tam nieprawidłowości, jeśli chodzi o odpady, że są tam nieprawidłowości, jeśli chodzi o gospodarkę wodno-ściekową, a takimi sprawami my się zajmowaliśmy. Ale urząd, ich zdaniem, zajmował się sprawami sąsiadek źle, więc złożyły skargi na wójta. Obie były skargami na bezczynność organu. dwukrotne skargi na moją działalność skończyły się uznaniem skargi za bezzasadną. Możecie spokojnie spać? No ale jak spać? No co widzisz, panie, jak on spokojnie? On jest w chwili, leczy się, jest na zwolnieniu i... Jest tragedia. Jest tragedia. Przez tą panią się rozchorował. Przez tą panią. No, leczę się na nerwicę. Teraz już trzeci rok. Byłem człowiekiem spokojnym i teraz byle jaka kontrol, no to wywiera na mnie niepokój. Ile ma pan lat? 32. I w tamtym roku miałem stan przedzawałowy. Po 13 kontroli mieliśmy nawał pracy, bo to były żniwa. Te kontrole przychodziły i za dużo to już było, tak? Bo po nocach trzeba było odpisywać tym instytucjom. Trzeba było też ze zbożem robić porządki, żeby nie pozalewało, żeby było wszystko w porządku. Gdy okazuje się, że te skargi są bezzasadne, no to nie czują się państwo wykorzystywani dla prywatnych interesów? Nie ponoszą żadnej kary te skarżące, ale może gmina ukarała je za coś? Nie mamy takich możliwości. Pracujemy w takim porządku prawnym, który uniemożliwia tego typu działanie. Urząd to nie jest pogotowie ratunkowe, gdzie w przypadku wezwania niezgodnie jakby z potrzebą pogotowie ratunkowe może rościć sobie prawa i obciążyć wzywającego za koszty swojej pracy. My takich rzeczy zrobić nie możemy. No oczywiście, że to nas obciąża, oczywiście, że to kosztuje, aczkolwiek no, ta praca była wykonywana w trakcie pracy urzędu, więc... No tak, ale kosztem innych prac. Jak reagujecie, kiedy kolejna skarga i jeszcze następna, jeżeli są bezzasadne? Po ludzku? Po ludzku no, czujemy złość. My nie mamy innej możliwości, mamy obowiązek podjąć działania, bo jeżeli ich nie podejmiemy, czeka mnie skarga na bezczynność organu. A to już kolejny organ wzywany na kontrolę w gospodarstwie państwa Paździorów. Powiem panu, że ja sama rozpatrywałam kwestię artykułu 66 kodeksu wykroczeń. To jest taki artykuł, który mówi o tym, że właśnie zajmowanie instytucji, które właściwie w tym czasie mogłyby się zająć reagowaniem na ważniejsze jakieś sprawy, ale prawnik twierdzi, że to nie można się na to powołać. Pani Edyta Gawron, powiatowy lekarz weterynarii w Kamiennej Górze, nie ukrywa bezsilności. Kontroli już było kilka. No, prawdę mówiąc, jest to podmiot pod nadzorem, czyli te wszystkie gospodarstwa też są w kontrolach, można powiedzieć, takich planowanych, sprawdzane, tak? W przypadku, kiedy jest doniesienie, że zwierzętom dzieje się źle, musimy również zrobić kontrolę doraźną. Tam nie stwierdziliśmy uchybień, za żadnym razem. Tylko, że no wiadomo, ci panowie są już poprzez różne instytucje sprawdzani. Oni stają w sądzie, oni jeżdżą na policję i tak dalej. Oni są już podenerwowani z samą próbą podjęcia jakiejkolwiek kontroli. Wie pan, o co chodzi? No, nerwuję się. No ja powiem panu, że się no nie dziwię też z drugiej strony, no ale... Zgłoszeń, które przychodzą do nas, a dotyczą traktowania zwierząt, warunków, w jakich zwierzęta są utrzymywane, to sam pan doskonale wie, że dziś jest tak, a jutro może być inaczej, więc trudno, żebyśmy nie zareagowali. My to musimy robić. Ale boli serce, boli państwa portfel inspektoratu to, że kolejna kontrola bezzasadna. Nie mogę w takich kategoriach tego rozstrzygać. To jest nasza praca. W inspekcji weterynaryjnej nie ma takiego przepisu. My nie możemy nakładać tego rodzaju kar za nieuzasadnione wezwania. Myślę, że w Straży Pożarnej Państwowej, w pogotowiu ratunkowym, no to tak, no bo to niezasadne wzywanie skutkuje tym, że oni nie są w gotowości do podjęcia zasadnego w tym czasie wezwania, tak? Natomiast u nas nie. Dzień dobry. Donosy o zagrożeniu pożarowym w tym gospodarstwie nie robią już wrażenia na zastępczyni komendanta Straży Pożarnej Agnieszce Mydelskiej. Ale i to trwa wszystko? Myślę, że to się już zakończyło. Mówią, że nadal. Ta pani ich nęka. Strażacy byli wzywani m.in. do 8 opon leżących w gospodarstwie hodowców bydła. Używane były na bieżąco, wymiennie, ale mogły, zdaniem skarżących sąsiadek, spowodować pożar. Zagrożenie miały stanowić składowane materiały palne, przede wszystkim przy granicy działki. No, między innymi były tam opony, jakieś drewniane elementy, jakieś budynki. ale z naszych czynności, które były przeprowadzone, nic się nie potwierdzało. Zagrożenia pożarowego na terenie działki żadnego nie stwierdziliśmy, dlatego nie wydawaliśmy żadnych decyzji administracyjnych. W dobrej wierze informował nas na ten temat wójt, ponieważ było poruszane to w tym piśmie. My oczywiście jechaliśmy, to sprawdzaliśmy. My tam byliśmy chyba najmniejszą ilość razy z instytucji, które się tam pojawiają. No tam inne instytucje były pewnie po kilkanaście razy, tak? My byliśmy tam bodajże 2 albo 3 razy, ja już nie pamiętam dokładnie. I też to nie wykazało nic, więc no są to bezzasadne skargi pisane. Donos strażacy sprawdzić musieli. Działamy zgodnie z prawem, także no my na poziomie naszego na pewno tego nie ukrócimy. To jest chyba no niestety jakaś współpraca sąsiedzka, tak? Życie sąsiedzkie i na zasadzie utrudniania sobie może. Nie mamy chyba na to wpływu. Ale są koszty. Robimy to po prostu w ramach naszej pracy, w systemach godziny naszej pracy. No taki jest nasz obowiązek, niestety. Musimy to skontrolować, bo to co mówię. Raz jest dobrze, a 2 razy może się okazać, że jest źle, także każdą skargę musimy pojechać i zobaczyć. Ale za bezzasadne skargi straż ukarać nie może. A teraz sielski obrazek z życia sąsiedzkiego. Sąsiadka podczas pracy przy aucie użyła sobie tam tej muzyki satanistycznej i użyła też w tym słów... Jakie to były słowa? Ale to obraźliwe. Piekło was pochłonie, śmierdziele. Śmierć śmierdzielą. Śmierć śmierdzielą. Ona chciała być święta. One nie są winne. Nikt nie może im nadepnąć na odcisk. Nie dotykane są. Bo po prostu jest już koniec. One zniszczą, pod ziemię wyciągną, a zniszczą człowieka. Nie daj Boże, żeby ktoś coś powiedział na ich temat. Sprawa może, jak tutaj twierdzą urzędnicy, że sprawa ucichła, wcale nie ucichła, bo to ktoś sobie tam szepnął, że ucichła. Ale ta pani dalej swoje powinności, czyli zgłasza na policję, do weterynariatu. No a ci panowie na gwizdek pani Elżbiety i Magdaleny już są, no odwiedzają nas. Po prostu to są stali bywalcy już, można powiedzieć. Przyzwyczailiśmy się do tego. Kiedy byli ostatnio? 3 tygodnie temu. Ile pan wydał na prawników? Około 120 tysięcy. Około 120 tysięcy. W ciągu tych 4 lat, tak? Tak. Zdarzały się tygodnie, że nawet były 3 kontrole w tygodniu. Skoro urząd gminy i instytucje są bezsilne, to może policja pomoże? Jeżeli chodzi o skargi, czy jakieś zawiadomienia, czy interwencje, to zgłaszane są one od 2019 roku, było ich około 20. I zgłaszane są i z jednej strony, i z drugiej strony. One dotyczyły zazwyczaj nieprawidłowego parkowania, zakłócania spokoju czy spoczynku nocnego, głośnej pracy na przykład tych maszyn rolniczych. Państwo paździerowie składali skargi na uporczywe nękanie. Uporczywe nękanie było zgłaszane przez stronę państwa paździor, ale również przez tą drugą stronę konfliktu. Obydwa te zawiadomienia zakończyły się umorzeniem bądź odmową z powodu braku znamion czynu zabronionego. Czy to znaczy, że używanie obraźliwych słów, zakłócanie ciszy nocnej i bezpodstawne skargi czynami zabronionymi nie są? Policjant napisał: umorzono postępowanie, bo brak danych uzasadniających podjęcie popełnionego przestępstwa. Jak to rozumieć? Wie pan co, ja tutaj trzymam się faktów, tak? Więc nie wiem, nie jestem w stanie teraz panu wyjaśnić, co policjant, który pisał w uzasadnieniu, oczywiście w porozumieniu z prokuraturą, co miał na myśli, tak? Ale ja nie bardzo rozumiem, dlaczego policja umorzyła postępowanie. Jedną z przyczyn było to, że zgłaszanie nieprawidłowości czy konieczności przeprowadzenia jakiejś kontroli też w innych instytucjach nie może być jednoznaczne z uporczywym nękaniem i dlatego to postępowanie zostało umorzone lub odmówiono wszczęcia. Pani odkurza, to też jest hałas. Unosi się zapach z pani mieszkania, akurat kalafiorową pani na przykład robi, czy kaszankę. No i jak długo można tolerować takie bezsensowne wezwania policji? Policjanci nie są od decydowania, jakie zgłoszenie przyjąć, a jakiego zgłoszenia nie przyjąć. Ale tylko umorzyli postępowanie. Chociaż tak, przyjeżdżali na darmo. Ale to nadal nie jest podstawą do tego, żeby takie postępowanie wszcząć, tak? tego nie rozumiem. Dlatego zostali poinformowani o tym, że mogą oni przejść na drogę cywilną. I przeszli, zwłaszcza, że policjanci i dwie prokuratury w Kamiennej Górze i w Bolesławcu umorzyły postępowanie o m.in. liczne, bezzasadne interwencje, obrażanie wulgarnymi słowami, nagrywanie, wchodzenie na teren prywatny, czyli zdaniem skarżących uporczywe nękanie. Prokuratura też nie skorzystała z sugestii prawników państwa Paździorów z badania psychiatrycznego sąsiadki. Oto okrzyki i fragment satanistycznej muzyki, którymi pani C. nękała w nocy po 23:00 sąsiadów i ich dziecko. Tego już nie wytrzymała pani Ewa Paździor. Wniosła do sądu sprawę o zakłócanie ciszy nocnej. Pani wygrała sprawę. O tą ciszę nocną. Gdzie powiedziała, ja ci dam ciszę nocną, ty będziesz spała. Tak? W sądzie powiedziała, że absolutnie. Że ona krzyczała o pomoc, bo śmierdziało. A to, że ona nas ubliża, poniża. Teraz jest spokój po tej sprawie. Bo dostała wyrok jeszcze raz, no to będą inne konsekwencje wyciągnięte z tego, tak? Sąd nałożył na sąsiadkę grzywnę 500 zł. Prokurator w Kamiennej Górze ostatnio zmienił zdanie. Około miesiąca temu wszczął śledztwo przeciwko pani C w sprawie uporczywego nękania. Czy to śledztwo prokuratorskie zakończy konflikt? Na razie państwo Paździorowie założyli kamery dookoła domu. Monitoring ze względu takiego, że no wie pan, boimy się, no bo ta pani jest bardzo mściwa, także... Czasami pokazuje się w kamerze? Zaraz panu powiem, gdzie. On tu się pokazuje, tu, bo ona tu mieszka za tym. Aha, i co robi? No co robi? No, zagląda, co my robimy. W konflikcie we wsi Czadrów zadziwia reakcja sąsiadek, pań C. Bo zamieszkały w tym miejscu, gdy państwo Paździorowie już hodowali bydło. Ojciec sąsiadek kupił działkę pod budowę domu właśnie od państwa Paździorów i zamieszkał z żoną tuż obok. Po latach, gdy zmarł pan C., jego żonie i córce zaczął przeszkadzać fetor krów. Patryk Paździor walczy dalej. W sądzie rejonowym w Kamiennej Górze jest już akt oskarżenia przeciwko sąsiadce o obrażanie go słowami przestępca, gwałciciel. A krowy państwo Paździorowie hodują nadal. W reportażu wykorzystano nagrania telewizji Polsat. Na mnie osobiście największe wrażenie zrobiły te satanistyczne okrzyki. Myślę, że Adam Darski mógłby się od tej pani wiele nauczyć. Był to reportaż Adama Bogoryja Zakrzewskiego pod tytułem Krowy, czyli obywatele, a urząd. Thank you. gdzie długa zima znosiła wszystkie ciepłe uczucia. W moim ogrodzie, gdzie strumień źródła zastygł bez ruchu, a czas umykał. Jestem jeszcze winien Państwu kilka informacji o krowach, bo komentarz na temat tego, co usłyszeliśmy w reportażu, no, nie nadaje się na antenę. W Polsce hoduje się dwie podstawowe rasy krów. Czarno-biała, która stanowi 95% bydła w Polsce, i czerwono-biała, czyli to będzie ta w kropki Bordo. Jak już wcześniej wspominałem, występuje też rasa polska czerwona w niewielkiej liczbie. I w ten sposób dotarliśmy do końca dzisiejszej audycji. Jutro zapraszam na wieczór w Trójce, chwilę po 22. Michał Jakubik i Łukasz Szwed. Kłaniamy się Państwu.

Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Ekspert przedłużamy Black Friday. Na przykład ekspres automatyczny Philips. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1111. Z kodem rabatowym taniej o 588 zł. Bo w Media Ekspert taniej masz. Kochanie, ten telewizor jest idealny. I rabat też przypasowy. Mówiłam, kupujemy tylko na Allegro Black Weeks. Rabaty na wszystko, czego naprawdę potrzebujesz? Na Allegro mają. Codziennie obniżki do minus 50%. Kupuj taniej na Allegro Black Weeks. Allegro. Laura Szafran składa hołd Ewie Demarczyk. W kultowych piosenkach Czarnego Anioła jazzowa wokalistka znalazła inspirację, by wzruszająco opowiedzieć 10 uniwersalnych historii o życiu i miłości. Masz takie oczy zielone. Album Laura Szafran, Ewa Demarczyk, Inspiracje. Przygotowany został we współpracy z Miłoszem Wośko, z udziałem Agi Zarian oraz Henryka Miśkiewicza. Dla ciebie mam. Polecają Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Krosno Miasto Szkła. Album do nabycia w księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Zdążymy? Ja naprawdę tego potrzebuję. Patrz, jak się łapie ostatnie rabaty na Allegro Black Weeks. Rabaty na wszystko, czego naprawdę potrzebujesz? Na Allegro mają. Tylko do końca listopada obniżki do...